Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalam ala Rasulihil Amin Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tulimalizia jana kugusia baadhi ya udhia ambazo Makuraish walikuwa wakiwafanyia masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam wa radhiyallahu anhum. Kwa tulitaja baadhi ya masahaba na namna walivyoadhibiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kuwa wao ni Waislamu. Na leo insha Allah Taala, kama ilivyo tasalsul ya matukio ambayo tulianza kuyataja, tutaanza na kuzungumzia matalibu Quraysh minan Nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kuna mambo ambayo Makuraish waliyataka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala sahibu khulasati nur al-yaqin: lamma ra'at Quraysh anna al-idha lam yujdi naf'an. Makuraish walipoona kuwa kuwaudhi masahaba na kuwaadhibu hakukuleta manufaa yoyote wala hakukusaidia katika kuwarejesha nyuma, bal zada almuslimina imanan wa yaqinan, bali mateso haya yaliwazidisha imani waislamu na yaqin. Mashau ila rasul sallallahu alayhi wasallam, walikwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kabla ya kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, walimtuma Utba ibn Rabi'a, fadhahaba ilayhi, kaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, waqala lahu: ya ibn akhi, innaka minna haythu qad alimta min khiyarina hasaban wa nasaba. Akaanza kwa kumsifu mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa wewe ni mbora wetu kinasaba katika utukufu. Wa min khiyarina aw wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin adhim farraqta bihi jama'atahum wa safahta ahlamahum wa 'ibta alihatahum wa dinahum وكفرت من مضى من آبائهم. kamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, umekuja na jambo kubwa sana kwa watu wako, umeleta furqa baina yao, ukawafanya kuwa wao ni wajinga masafihi, na ukawatia aibu miungu yao na uyabudu na dini yao, na ukawakufurisha na kuwafanya ni wajinga babu zao wote waliopita. Fasma' minni, basi sikiliza maneno yangu. In kunta turidu malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktharina malan. Ikiwa ni mali ndio wataka, basi tutakukusanyia sote mali zetu nyingi, tukusanye tukupe wewe ili wewe uwe na mali zaidi kuliko sote. Ikiwa lengo lako katika hili unalolifanya ni mali, sisi tutakupa mali, uwe wewe ndio mkubwa wetu kiutajiri, kila kitu tukupe wewe. Wa in kunta turidu sharafan sawadnaka alaina, ama ikiwa ni utukufu wataka, tutakufanya wewe ndio mbora wetu, uwe mkubwa wetu, uwe ndio kiongozi wetu. Nafikiri hili la uongozi kama wangepewa watu ambao watafuta izi ya Uislamu kupitia demokrasi, wangelikubali, sio? Kini Mtume alikataa. Si wao wasema tuchukue uongozi alafu tutabadilisha. Angekubali hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema haya nipeni uongozi, kisha akiwa kiongozi aambie sasa mimi ni mtume, nyinyi nifuteni. Si waweza kufanya hivyo? Lakini sio njia, na wala izza ya Uislamu haiwezi kuja kwa njia hiyo, shortcut ha? Hakuna shortcut, ni lazima njia ifuatwe kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana alladhi yatika min aljin la tastati'a au la tastati'u raddahu talabna laka tabiban yu'alijuk, na ikiwa huyo anayekujia jini, yani Jibril amletea wahi, ikiwa ni jini la kujia wewe umeshindwa kumrudisha, tutakutafutia madaktari watakuondolea hilo jini. Falamma faragha qara'a lahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam awwal fussilat, alipomaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsomea sura Fussilat Hamim mpaka kafika anzartukum aqim anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud, ikaanza kutajwa adhab katika zile ayat. Fa amsaka 'uqbatu bifamihi au 'utba, 'utba kamzuia mdomo Mtume sallallahu alayhi wasallam wa talaba minhu an yamtani', بيتوش وسيندله. ولما رجع نصح قومه أن يتركوه ألي برودك وما قريش كوان بيا يولي وچنين سيمو انجلي موچين سبو يالي منينو ألي يسكي كوم تومي صلى الله عليه وسلم يالي كواني مزيتو سانا كوكي ني ورابو وليلي ولغة كي عرابو كي سوا سوا نا قرآن إلي كوا إكي واثيري كما تكفونا مبلي. قال وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم ويعبدون إلهه, قريش وكمتاك أمتومي صلى الله عليه وسلم أعبد ميونغ ياو نواو بيا وتموابود الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله عليه سورة الكافرين, الله سبحانه وتعالى كترمش سورة الكافرين. إنقاوا هلي تكيو هلي كثبوتك وسانا ديويوتي, lakini limepokelewa katika njia nyingi. Wa Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi yusahihu madhmun hadhihi al-qissa, huwa kikisa kimethubutu. Ma Quraysh walimtaka Mtume sallallahu alayhi wasallam aabudu masanamu, na wao watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo pia Mtume sallallahu alayhi wasallam hakulikubali. فلما أيسوا طلبوا منه أن يسقط من القرآن ما يغيظهم, ولبكات تما وكتك متومي صلى الله عليه وسلم أوندوه كتك قرآن زلي آية أمبازو زواوذنا كواتي هسيرا من ذم آلهتهم وعبادتهم أو يبدله بقرآن آخر, زلي آية زنززممز ميونغو ياو na kuitusi miungu yao ziondolewe, au alete Qur'an nyingine isiyokuwa hii. Fa anzala Allahu jawaban lahum, Allah subhanahu wa ta'ala kawateremshia jawabu. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya, siwezi mimi kuibadilisha hii Qur'an kutoka katika nafsi yangu, mimi nafuata kile anachoniteremshia Allah subhanahu wa ta'ala na kifuata, haiwezekani hii Qur'ani kubadilishwa. Haya ndiyo iliyojiri baina ya Quraysh na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ukitizama katika matukio haya tunayozungumza, utakuta Quraysh watafuta kila njia ili waweze kuzuia Uislamu usienee, hasa katika mji wa Makka. Kwa hivyo kila mbinu iliyowajilia walijaribu kuitumia, na tutaona mwisho itafikia hali ya kuwa kilichobakia ni kummaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu kila mbinu haikufaulu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika thabat na msimamo ule ule wake haubadiliki. قال هجرة الحبشة الأولى. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلحق بأصحابه من الأذى وأنواع العذاب أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. تومي صلى الله عليه وسلم ألبونا ما صحبواك نمنا ونفوذبيوا نكوذيوا وذبيوا عذاب أين مبالي مبالي أكوامريشا كفني هجرة kuondoka Maka kwenda Habasha Ethiopia. Fahajara asharatun min ashabihi wa khamsu niswati minhum Uthman ibn Affan wa zawjatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hijra ya kwanza wakaenda masahaba kumi na wanawake katika waliosilimu watano. Miongoni mwa waliofanya hijra mwanzo ni Uthman ibn Affan pamoja na mkewe Ruqayya bintu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Qala wa qad raja'u ba'da thalathati ashhur, kisha wakarejea baada ya miezi mitatu, karudi tena Makka bisababi ألم الغربة وقلة عددهم وسباب يولوجيني ولوجيني بيا هم فنمت وكحيسي وبوكي وكرودي نوشاتي ويدادياو. قال وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة وهي أول هجرة في الإسلام. نهيل تكيو بعضي مؤرخين وسيما للكوة كتكم وكواتانو na sawa sawa si min alhijra, hapa amesema min alhijra, min albi'th, baada ya kutumilizwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. So baada ya hijra ilikuwa ni Madina, wala hawakuwahi kurudi tena Habasha. Kwa hivyo hapa ni kama amekosea, ameandika min alhijra na sawa sawa ni min albi'th. Wa hiya awwalu hijratin fi alislam, fa kayfa yakunu ba'da alhijra, ndio hijra ya kwanza katika Uislamu. Nitasoma maneno ya mwandishi hapa kisha nitayafafanua insha Allah zaidi katika vitabu tunavyotumia kueleza zaidi. Qala islamu Hamza wa Umar, kusilimu kwa Hamza na Umar. Qala fi sanati al-khamisati aslama rajulani min kibari Quraysh, katika mwaka wa tano walisilimu watu wawili katika wakubwa wa Quraysh. Mashhurani bilquwwati washajaa, waliokuwa mashuhuri kwa nguvu na ushujaa. Wa huma Hamza ammu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, nao ni Hamza ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa Umar ibn al-Khattab thani al-khulafa ar-rashidin, na Umar al-Khattab ambaye ni khalifa wawili katika makhalifa وأنغوفه رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر قبل إسلامه من أعظم المعارضين للإسلام. عمر قبل يكسلم كواكي ألكوان كتكوى بنزاني وكوب وسانا وهو إسلام. والمنتقمين ممن أسلم كتكوالي أنبوى لكوى كواذيب سانا ونوسلم. فأعز الله الإسلام بإسلامهما, الله سبحانه وتعالى أكو بنغوفه وهو إسلام kwa kusilimu Hamza na Umar radhiyallahu anhuma. Qala wa kana almuslimuna fi dhalika alwaqti 40 rajulan wa 11 imra'atan, katika baadhi ya kauli ya watu wa tarikh wasema Umar na Hamza wakisilimu walikuwa waislamu idadi yao ni 40 na wanawake 11. Na yote haya insha Allah Taala nitaeleza tukio moja baada ya jingine kwa ukina kiasi. Jambo la kwanza ambalo tutaligusia, alhijratul ula ila alhabasha, hijra ya kwanza waliifanya masahaba kwenda Habasha. Tulitaja katika kikao kilichopita adhabu ambazo Makuraishi au kufaru Quraysh walikuwa wakiwaadhibu nazo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanaposilimu. Na bila shaka adhabu tulizozitaja sio kila mtu aweza kuzisubiria, ni adhabu zilikuwa zikiwaumiza sana. Ulipofika mwaka wa nne baada ya kupewa utume mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa kila siku inayopita ile adhabu yazidi kwa masahaba wa mtume. Ikafikia wakati Makka si mahala tena pa kukaa yule anayeslimu, hawawezi kusubiria ile adhabu wanayoipata. Na katika dhuruf kama hizi ikashuka aya katika suratu Zumara, lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa ardullahi wasi'a. Ardullahi wasi'a, hiki nikawa ni kiashirio kuwa ikiwa wadhikika katika hiyo sehemu uliko, ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kunjufu, ondoka, fanya hijra, nenda pahali ambapo utaweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya dhiki. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad alima anna ashamata an-najashi malikul habasha malikun adil. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na habari kuwa mfalme wa Habasha Ashama an-Najashi alikuwa ni mfalme mwadilifu, la yudhlamu indahu ahadun, hakuna anayedhulumiwa na huyu mfalme. Faamara almuslimina an yuhajiru ila alhabasha firaran bidinihim min alfitan, akaamrisha waislamu wafanye hijra kuelekea Habasha kukimbia na dini yao. Hapa pengine mtu aweza kuuliza, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vipi? Tulitaja udhia alizokuwa akifanyiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam ammi yake alisimama pamoja na yeye, ikawa ule udhia unaomfikia si sawa na ule unaowafikia wale ambao ni madhaifu. Kwa kiasi fulani Makuraishi wakawa waogopa kumkaribia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya manaa aliyokuwa nayo ya kabila lake na ammi yake kusimama pamoja na yeye. Na Makuraishi walikuwa wakimheshimu, na kuwa ammi yake tayari alikuwa bado yuko katika dini yao na alikufia katika dini ya Makuraishi, kwa hivyo ile heshima ilibakia pale pale kwa sababu si Muislamu, lakini akimuhami mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika mwezi wa Rajab mwaka wa tano baada ya utume, kundi la kwanza la Waislamu likafanya hijra kama sahaba kuelekea Habasha. Na wana wavioni wengine wa tarehe wasema walikuwa ni watu 12, wanaume 12 na wanawake 4. Akiwa kiongozi wao katika safari kama hii Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardhah, akiwa pamoja na mkewe binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam Ruqayya radhiyallahu anha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuhusu Uthman na Ruqayya, innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah ba'da Ibrahim wa Lut alayhim assalam, ndio nyumba ya kwanza iliyofanya hijra katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Ibrahim na Lut. Nyumba ya kwanza iliyofanya hijra ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu pamoja na mkewe ambaye ni Ruqayya binti yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Hao walijitolea kwa mali yao na maisha yao wakayatia katika khatari kwa ajili ya hii dini, na masahaba walikuwa maisha yao yote wakiishi kwa ajili ya Uislamu, wakiishi kwa ajili ya Uislamu. Kwa hivyo walitoka kafanya hijra, na kutoka kwao ilikuwa ni kwa siri usiku bila ya kuonekana, ili Makuraish wasije wakajua. Kafika mpaka Bahar katika waliita port Mina, ambayo sahihi yajulikana kama Shuaiba, wakafika mpaka pale baharini, ikawa imeingiana na msafara wa meli unaotoka pale na kuelekea Habasha. Wakati ule wao watakufanya nini? Hijra. Kifika bandarini, wakapanda meli hapo hapo, wakaondoka. Makuraishi wakapata habari lakini kuchelewa, wakatoka kwenda kuwafuata ili kuwazuia. Wakifika, alhamdulillah, masahaba washaondoka na kuelekea Habasha, wakafika salama kule, wakapokelewa vizuri na An-Najashi, wakabaki katika usalama kwa miezi waliokaa. Ilipofika mwezi wa Shawwal takriban, kabla yake Ramadhan, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka, kharaja an-nabi sallam ila al-haram, kaenda haram. Wa hunaka jam'un kabirun min Quraysh, kwa ni kundi kubwa la Makuraish wako pale, na wale wakubwa katika Makuraish pia walikuwa pale. Mtume sallallahu alayhi wasallam ghafla akaanza kusoma suratul najm, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Na Makuraish walikuwa hawajawahi kuisikia Qur'ani namna ile, kwa sababu waliambiana baadhi ya wao kwa wao, la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, msisikize hii Qur'an kabisa. Na walikuwa wakisikia wakipiga kelele ili wasisikie ile Qur'an ndio wapate kushinda. Hivi ndivyo wanavyodai. Lakini siku hiyo ghafla, na waliposikia yale maneno, na kama tunavyotaja ni Waarabu, walikuwa wakielewa lugha ya Kiarabu kisawasawa, na walikuwa wakifahamu kuwa haya maneno si ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisoma suratul najm mpaka mwisho, zile adhabu zilizotajwa pale, walioadhibiwa wale umma waliopita, wakaingiwa na hofu Makuraish. Alipofika fasjudu lillahi wa'budu thumma sajada, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasujudu. Walqisatu fi al-Bukhari, aliposujudu Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yatamalak ahadun nafsahu hatta kharra sajidan, hakuna yeyote aliyeweza kujizuia katika Makuraish, wote walianguka chini wakasujudu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uzito wa maneno aliyosikia. Katika hali kama hii, kukaenea uvumi kuwa Makuraish washafanya nini, washasilimu wote. Lakini ilikuwa wameshindwa kujizuia, sio kuwa wamesilimu, kwa ule uzito wa yale maneno wameshindwa kujizuia wakasujudu. Habari zikafika Habasha kuwa Makuraish wamesilimu. Masahaba wakatoka Habasha kurudi Makka, kuwa sasa hivi kushakuwa na amani maadamu watu wote washafanya nini, washasilimu. Na ndiyo kurudi kwao mapema Rajab, walimalizia kule Shaaban, Ramadhan, Shawwal, wakaregea. Waliporegea wakapata habari kumbe sivyo, bado wamebakia katika inadi waliokuwa nayo na wala hawakusilimu. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyoishia hijra ya kwanza ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuelekea Habasha. Tukizungumzia tukio la kusilimu kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, najua hapa pengine labda takriban wote katika sisi tumeshasikia tukio la kusilimu kwa Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, kuwa alisikia Qur'an ikisomwa katika nyumba ya dada yake na mumewe. Nafikiri hii ndio mashuhuri, sio? Ndio inaonyeshwa kwenye filamu. Inaitwa nini ile? Ar-Risala. Kuna uongo mwingi mle ndani, lakini Allah. Ndio inaonyeshwa, sio? Tayib, alisilimu vipi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa arda? Lam tasih riwaya fi tahdidi waqti islami Umar radhiyallahu anhu bidiqqa. Kwanza haikuthubutu riwaya ni lini alisilimu Umar Khattab radhiyallahu anhu. haikuthubutu riwaya ni bidhika kuwa ni mwaka gani, lakini takriban Ibn Ishaq aeleza kuwa hijra ya Umar ilikuwa ni baada ya masahaba kuondoka kwenda Habasha. Waliporudi hijra ya kwanza ndio alisilimu Umar Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Wa kana Umar rajulan qawiyan mahiban, Umar alikuwa ni mtu ana nguvu akiogopesha sana. Wa kana yu'dhi almuslimin wa yashtaddu alayhim, na kabla ya kusilimu kwake alikuwa akiwaudhi sana Waislamu na alikuwa mkali sana kwa yule anayeslimu. Qala Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail wa huwa ibn am Umar, huyu ni mtoto wa ammi yake Umar, wa zawj ukhtihi Fatima bint al-Khattab, yani shemegio Umar al-Khattab. Wallahi laqad ra'aytuni wa inna Umar lamuthiqi 'ala al-Islam qabla an yuslima, wallahi Umar alivyokuwa mkali dhidi ya Waislamu alinifunga funga mimi kwa sababu ya kusilimu, funga makamba anitesa kwa ajili ya kusilimu. Wa hakadha rabata Umar Sa'idan bisababi islamihi liyasuddahu 'an dini, mfunga makamba kwa sababu ya kusilimu huyu shemegi yake. Walakin shiddatahu adh-dhahira takmunu khalfaha rahma wa riqqa, lakini mtizame Umar na ukali aliyokuwa nao wa dhahir, lakini ndani yake alikuwa na huruma radhiyallahu anhu arda, na hii ni kabla ya kusilimu kwake. Faqad akhbarat ummu Abdullah binti Abi Hathma wa hiya min muhajirat al-Habasha, huyu mwanamke ummu Abdullah radhiyallahu anha katika wale waliofanya hijra kwenda Habasha, asema wallahi inna lanartahilu ila ardhi al-Habasha, siku hiyo ilikuwa tuondoka sisi kuelekea ardhi ya Habasha. Wa qad dhahaba Amir fi ba'dhi hajatina, na Amir ambaye alikuwa atafanya hijra na wao amekwenda kutuletea baadhi ya yale tunayohitajia katika safari yetu, tumsubiri. Idh aqbala Umar ibn Khattab, mara Umar ibn Khattab akatokea akawaona grupu la watu, hata waqafa alayya, simama kwa huyu mwanamke, wa huwa ala shirkihi, akiwa bado yuko katika shirk. Wa kunna nalqa minhu albala adhan lana wa shiddatan alayna, na tulikuwa tukipata balaa naye atuudhi kwa ajili ya Uislamu. Faqala innahu lilintilaqi ya umma Abdullah, maondoka sio hivi mwagura maondoka Makka. Faqultu na'am wallahi lanakhrujanna fi ardillah adhaytumuna wa qahartumuna hatta yaj'ala Allahu makhraja, tuondoka twenda kwenye ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwingine mmetuudhi mmetufanya tuondoke katika hii ardhi. Faqala sahibakum Allah, Umar akamwangalia akamwambia Allah awe pamoja na nyinyi, hakumudhi. Wa ra'aitu lahu riqqatan lam akun araha, huyu mwanamke asema nikaona huruma ambayo sijawahi kuona kwa Umar. Thumma ansarafa wa qad ahzanahu fima ara khurujana, kisha akaondoka Umar asema huyu mwanamke na mimi naona ni kama ameona vibaya kwa nini sisi tuondoka katika ardhi ya Makka. Qalat fajaa Amir bihajatihi tilka, Amir akaja baada ya kumaliza shughuli zake akaja. Faqultu lahu ya Aba Abdullah, mumewe ewe Aba Abdullah, law ra'aita Umar anifan wa riqqatahu wa huznahu alayna, law kama ungelimuona Umar hapa alikuwa hapa tuonea huruma au na huzuni sisi tuondoka. Qala atami'ti fi islamihi, yani hivi wewe unatamaa huyu ataslimu, unatamaa wewe Umar ataslimu? Qultu na'am, Umm Abdullah kaambia ndio. Qala fala yuslimu alladhi ra'aita hatta yuslima himaru al-Khattab, huyu hasilimu mpaka punda wa babake labda asilimu, lakini yeye hasilimu kwa sababu ya ule ukali aliokuwa nao na udhi aliokuwa akiwafanyia Waislamu, walikuwa wengine washakata tamaa, huyu hasilimu. Qalat يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. هيا منينو اللي يزنغمزا أكي ومكتتما اللي بموانا نمكالسا نذي دياناني يا وإسلام. تزاما هو منامك نكاما اليونامبالي كوا عمر رضي الله عنه كنا وزكانه يبانا أكسليمه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن ينصر دينه به. نتومي صلى الله عليه وسلم ألموم بسانا الله سبحانه وتعالى أو نصور إسلام ككبتيا عمر رضي الله عنه وأرضاه. نا عمر أمباو نتومي صلى الله عليه وسلم اليوم بأ الله أو عز إسلامنا ولكواني عمر بن هشام أبو جهل نا عمر بن الخطاب kuwa yule anayempenda zaidi katika wawili Allah subhanahu wa ta'ala amjaalie ni nusra kwa Uislamu. Bimaana hawa ndio walikuwa shika bendera ya kufanya nini? Ya kuwaudhi Waislamu. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala akamchagua Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda kuwa amempenda zaidi kuwa ni nusra kwa Uislamu. Fastajaba Allah du'aahu fa aslama Umar. Alislimu vipi Allahu alam, lakini Umar الإسلام ودعاء يمتوم صلى الله عليه وسلم فاعتز به الإسلام وصلى المسلمون بالبيت العتيق دون أن يتعرض لهم المشركون. عزة كينجية كو إسلام وإسلام وكويزة كسالك وني الكعبة بلا يمتويوتك وكاربية وكسليم كعمر. قال ابن مسعود سيما ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. Hatukuacha kuwa na izza sisi waislamu kutoka aliposilimu Umar radhiyallahu anhu arda. Waqala aidan laqad ra'aytuna wa ma nastati'u an nusalli bil bayt hatta aslama Umar. Najikumbuka mimi tulikuwa tukijiona hatuwezi kuswali kwenye al-Kaaba mpaka aliposilimu Umar. Falamma aslama Umar qatalahum hatta tarakuna nusalli. Umar aliposilimu walipigana na wao pale mpaka wakatuacha tuswali. وقال إن إسلامه كان نصرا. كسليمك عمر إلكوني نصرك وإسلام. وقال عبد الله بن عباس لعمر حين طعنا. عمر ألبودونغ ونفيسو قبل يكفكواكي ابن عباس المنبيا فلما أسلمت كان إسلامك عزا وأظهر الله بك الإسلام ورسول الله وأصحابه. ولبسليم ويوي عمر ilikuwa ni izza kwa Uislamu na Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya ushindi Uislamu na mtume za sallam na masahaba wake kwa sababu ya kusilimu kwako wewe. Abdullah ibn Umar akiwa ni shahidi aliyeona kwa macho akiwa mtoto mdogo ambaye ni mtoto wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa arda asema lama aslama abi Umar بابا يانغو عمر ألي بسليمو قال ألي وليزا أي قريش نناني كتكهاو ما قريش أنقلوا للحديث أم باي نمبيا أبندا نيتي وبلغا كلا مالي سيو ناني كتكهاو ما قريش أنا أسحباسي موينجي يعني يكسكي أكيتو كتفكا كلا مالي وصويل يوم تبيبي سي سيو يوبي كتكهاو ما قريش أنا تبيهيو. Kwa nini anauliza Umar? Faqila lahu Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Huyu bwana, Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Huyu akipata habari zitafika kila mahali. Qala ibn Umar asema faghada alayhi. Subuhi akamraukia yule bwana. Umar ibn Khattab akaja kwake. Qala Abdullah ibn Umar faghadawtu atba'u atharahu wa anzuru ma yaf'al. Mimi nikawa namfuata nyuma baba yangu nitakuangalia leo atafanya nini. Mimi nikiwa mtoto mdogo wa ana ghulamun aqilu kulla ma ra'aytu. Nilikuwa mtoto mdogo lakini nafahamu kila nilichokiona. Hatta ja'ahu mpaka kafika kwake. Faqala lahu ya Jamil. Si wewe ndio mbea sio? Inni qad aslamtu ودخلت في دين محمد. مين من شاسليم نمينجيا كتك دين يا محمد أبليك وجنبس مين من شاسليم نفوت دين يا محمد يي وتكساس وسكيك ومين من مسليم. قال فوالله ما راجعه hata kama ya juru rida. Hakumuuliza Umar sallallahu alaihi wasallam, bwana ashasimama buruta nguo yake atoka mbio, hakuuliza. Yani kwa mkweli hivi msilimu, aa, zile habari kupata tu ashasimama yeye, enda fikisha. Wa atba'ahu Umar wa tabatu abi Umar, yomfuata nyuma atakumuona kitangaza, asema na mimi namfuata babangu nyuma. Ibn Umar asema hivi, hatta idha qama ala babi almasjidi saraha bi'a'la sawtihi, alipofika katika mlango wa Kaaba akapiga fujo, bwana jamili piga fujo, ya ma'shara quraish wa hum fi andiyatihim hawla alkaaba, wamekaa makundi makundi pale katika alkaaba, ala inna Umar qad saba, Umar bana shawacha dini yenu. Qala wa yaqulu Umar min khalfihi, Umar yuko nyuma yake asema, kadhaba walakinni qad aslamtu wa shahidtu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, mimi nimesilimu nashuhudia la ilaha illa Allah Muhammadan rasulullah. Tayyib, ashatangaza uislamu wazi wazi, makureishi wote washasikia, watharu ilayhi, wote wakasimama wengi, maana hili ni jambo la kushtua sana, hawakutarajia wao kuwa Umar siku moja aweza kuwa muislamu. Wakasimama wote wataka kufanya nini? Kumpiga Umar bin Khattab. Fama bariha yuqatiluhum wa yuqatilunahu hatta qamat ash-shams ala ru'usihim, akapigana nao nusu ya mchana, mtu mmoja huyo, wakirusha na yuwarusha, wakirusha yuwarusha, mpaka jua likaja katikati kuanzia asubuhi, apigana na watu wote, yeye mtu mmoja peke yake. Watalha, akachoka, faqaada, Umar akakaa chini amechoka, watu wengi. Waqamu ala rasihi wa huwa yaqulu if'alu ma bada lakum, sasa nyifanye ni mtakavo, mimi nawaacha nishachoka, nipigeni nifanye nini, mimi niko hapa mtakavo nyifanye. Qala fa bainama hum ala dhalika idh aqbala shaykhun min quraish, bwana mmoja katika makuraish ghafla akatokea katika hali ya wao wampiga Umar, wa waqafa alayhim fa qala ma sha'nukum, mna nini nyinyi? Qalu saba'a Umar, Umar huacha dini yake hii ya zamani ankwenda kwenye dini hii mpya. Fa qala fama, sasa akifanya hivyo ndio nini? Rajul ikhtara li nafsihi amran famadha turidun, ni mtu amejichagulia jambo, nyinyi mwataka nini? Yeye mwenyewe amechagua hivyo. Atarauna bani Adi ibn Ka'b yuslimuna lakum sahibahum hakadha, nyinyi mwafikiria kabila la bani Adi la Umar bin Khattab watawaachia tu mtu wao, nyinyi muue tu, kebu achaneni nayo mtu, khallu anir rajul, wachaneni nayo mtu, mtazua vita hapa ambavyo nyinyi wenyewe hamwezi kupigana, maanake itakuwa ni vita vya nini? Vya ukabila. Hawezi kukubali mtu wao kuuawa kisha damu yake ikaenda hivi hivi. Waqad arafa ibn Umar fima ba'd min abihi anna alladhi ajarahu huwa al-As ibn Wa'il as-Suhami, huwa alikuwa ni al-As ibn Wa'il as-Suhami. Aliposimama kuambia hivyo, wale watu wakaondoka. Kuna kisa ambacho huenea zaidi kuwa Umar alisomewa suratu Taha au alisoma suratu Taha kisha akasilimu katika ile sahifa. Falam yathbut shay'un min hadhi alqasas min tariqin sahiha, visa vyote hivi havikuthubutu njia sahiha. Walakin al-Hafiz ibn Hajar ذكر بأن الباعث له يعني عمر على دخوله في الإسلام ما سمع في بيت أخته فاطمة من القرآن, سمع كليك لجنب لك يا عمر كسليمني قرآن علي ويسكي, ولا شك كو قرآن كو يوتي أم بي ويلي وكي سكي وين لك وني سباب يا يي كسليم كو لوتام وليونايو قرآن. المهم katika رواية زكي حديثي iki kisa hakikuthubutu, ingawa katika tarehe ni mashuhuri sana, na kutothubutu katika riwaya za kihadithi yani kwa sanad haimaanishi kuwa hili tukio halikutokea, pengine yawezekana kuwa limetokea kuwa Umar alisikia Qur'an akasilimu, wala hilo si sila ajabu. Almuhim, hivi ndivyo alivyosilimu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda, ikawa kusilimu kwake ni sababu ya izza kwa Uislamu. Allahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.